Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kehti hai ye bhoolo kirda, Allahu Allah. Kehti hai ye bhoolo kirda, Allahu Allah. Kehti hai ye bhoolo kirda, Allahu Allah. اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا رم جم رم جم گرتی بارش گیت اسی کے گائے گیت اسی کے گائے ہاں رم جم رم جم گرتی بارش گیت اسی کے گائے چلتا دریا بہتا جھرنا ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا سورج نہ تھے کہکشاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر نیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر نیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو تیرے رنگ مولا رنگ رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا تو نے پھر سے دیا دیتا گرا تو نے مجھ سے دیا دیتا گرا منہ موڑ دیے دریا ستارہ نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہارے پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جاؤں بھی جاؤں دنیا میں جلوے میرے سنگ سنگ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ ہو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ کے سب نشان ہے اللہ ہو اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ ہو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ ہو اللہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ تعریفاں تیرے لیے سونے ربا ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہر قدم اللهم